یہ کون کہہ رہا ہے؟ جاوید اقبال کہہ رہا ہے، روشن خیال ترین ہمارے دانشوروں میں سے اور سیکولر ذہن رکھنے والے، کہ میں جو حالات دیکھ کر آ رہا ہوں افغانستان میں، کابل میں، اگر یہ چند اور مسلمان ملکوں میں بھی ایسے حالات ہو جائیں تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ خطرہ افغانستان کی سرزمین سے کہ جس کی وجہ سے 9/11 کا ڈرامہ رچایا، اپنے 3,000 آدمی مروائے، 4,000 یہودیوں کو بچا لیا۔ پہلے دن کہا گیا تھا 8,000 یہاں پر مارے گئے، اس کے بعد بتایا گیا نہیں 3,800 مرے، باقی کہاں گئے؟ 4,200 کہاں گیا؟ وہ معلوم ہوا وہ 42 یہودی تھے جو اس روز آئے ہی نہیں تھے، انہیں معلوم تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں پرل ہاربر کے واقعے کے بعد امریکہ جو ہے پوری طاقت کے ساتھ آ کر کودا تھا میدان جنگ میں، تو امریکن نیڈ سے پرل ہاربر، یہ ان کے یہاں باقاعدہ مقالات لکھے گئے، وہ پرل ہاربر انہوں نے خود کروا کے، اور پھر افغانستان پر جو فوج کشی کی ہے اور جو طالبان کی حکومت کو ختم کیا ہے۔ لیکن انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پر جو جذبہ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، وہ اور ہمارا علاقہ، یہ جو پختونستان والا علاقہ سمجھ لیجئے، ہمارا بھی جو پختون علاقہ ہے، اس کے بارے میں ایک بہت بڑے مصری دانشور شکیب ارسلان نے یہ لکھا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ مصری ہیں، انہیں ہمارے حالات کا ایسا کیسے اندازہ تھا۔ مولانا علی میاں صاحب نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا، اس نے کہا تھا کہ یہ جو دو پہاڑی سلسلے چلتے ہیں، یہ جو چھت کہلاتی ہے پامیر کی سطح مرتفع، یہاں سے ادھر پہاڑ جا رہا ادھر پہاڑ جا رہا ادھر پہاڑ جا رہا ادھر جا رہا، تو ایک ہمالیہ ہے جو وہاں سے چلتا ہے ساؤتھ ایسٹ کی طرف، اور ایک کوہ ہندوکش ہے جو وہاں سے چلتا ہے ساؤتھ ویسٹ کی طرف۔ ان دونوں کے درمیان جو ٹرائنگل ہے، یہ ٹرائنگل کا بیس میں بتا رہا ہوں، یہ ان کی کوٹیشن میں نہیں ہے، وہ ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، یہ ٹرائنگل بنتی ہے، بیس یہ ہے، ادھر سے ہمالیہ ادھر سے کوہ ہندوکش۔ اس خطے میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتے ہیں اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب گئیں تب بھی اس خطے میں اسلام کی نبضیں چلتی رہے گی۔ تو یہ علاقے ہیں، ان سے خطرہ ہے، اسی لیے یہاں وہ اپنا پورا مضبوط اڈا بنانا چاہتے ہیں ہر صورت۔ ابھی کہا گیا کہ تو ہم کئی جنریشن تک رہیں گے یہاں، یہ جنگ تو کئی جنریشن تک چلے گی، اور یہاں پر نوٹ کیجئے کہ الکفر ملت الواحدہ کا ثبوت کیا ہے، افغانستان کے خلاف رشیا بھی ان کی پیٹ تھپکتا ہے، افغانستان کے خلاف چائنا بھی وہ ان کی پیٹ تھپک رہا ہے، بلکہ وہاں اپنی فوج بھیجنے کو تیار ہے، اسے بھی اندیشہ ہے یہ مسلم فنڈامنٹلزم جو ہے اگر افغانستان اور پاکستان کے علاقے سے نکلتا ہے تو سنکیان جیسا بڑا میرا صوبہ، بہت بڑا علاقہ، آپ کو تو نہیں یاد ہوگا اکثر کو، ہم شروع میں جب پڑھا کرتے تھے روسی ترکستان چینی ترکستان، دو ترکستان تھے، یہ روسی ترکستان کے جو ہے سب سمرقند اور بخارا جیسے شہر، اور یہاں کاشغر، اور اقبال نے کہا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، یہ کاشغر وہاں ہے، اور وہ مسلم تہذیب کا بہت بڑا گہوارہ، انہیں خطرہ ہے۔